aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Przedsiębiorco, 25 lutego mija termin złożenia jednolitego pliku kontrolnego do Urzędu Skarbowego. Skorzystaj z bezpiecznej platformy Sage e-Audytor i zweryfikuj bezpłatnie strukturę JPK VAT na www.bezpiecznyplik.pl. Dotychczas na platformie sprawdzono już 7,5 tysiąca plików JPK. Prawie 40% z nich zawierało błędy. Dołącz do grona przedsiębiorców, którzy sprawdzili i skorygowali swój plik JPK przed wysłaniem. Wejdź na www.bezpiecznyplik.pl i poczuj się bezpiecznie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Mój sposób na katar? Mam go pod kontrolą. Kiedy mnie łapie, stosuję szybko spray do nosa Akatar Control i już po 20 sekundach oddycham swobodnie. Ulga do 12 godzin. Zgadza się, aerozol do nosa Akatar Control zawiera 5% roztwór chlorowodorku oksymetazoliny, wskazany przy obrzęku błon śluzowych nosa, który występuje w ostrych, alergicznych i naczyniorówkowych stanach zapalnych błony śluzowej, zapaleniu zatok przynosowych, trąbki słuchowej i ucha środkowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze oraz suche zapalenie błony śluzowej nosa. US Farmacja. Akatar Control. Katar pod kontrolą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Akatar Control. Odetchnij z ulgą. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Trzy ofiary pożaru w Nowej Wsi Małej koło Kętrzyna. Największe od lat nawałnice w południowej Kalifornii. Zamknięto wiele autostrad i linii kolejowych. W zimie najchętniej wypoczywamy w kraju, wynika z badań Polskiej Organizacji Turystycznej. Trzy osoby, w tym dziecko, zginęły w pożarze budynku wielorodzinnego w Nowej Wsi Małej koło Kętrzyna. Strażacy dogaszają ogień. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Straż została zaalarmowana koło 5:00. Płonął dach i poddasze murowanego domu. Wielu mieszkańcom udało się uciec. Przyczyny pożaru będzie wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratury. Trzy osoby zginęły w południowej Kalifornii z powodu szalejących tam nawałnic. Obfite opady deszczu i śniegu przy silnym wietrze spowodowały podtopienia, osunięcia ziemi i przerwy w dostawach prądu. Nie ma go między innymi ponad 50 tysięcy mieszkańców Los Angeles. Zamknięto wiele autostrad i linii kolejowych. Według amerykańskiej służby meteorologicznej Kalifornia od lat nie doświadczyła tak potężnych opadów. Donald Trump po raz kolejny zaatakował amerykańskie media. Podczas wiecu na Florydzie prezydent Stanów Zjednoczonych chwalił się sukcesami i zarzucił dziennikarzom, że mówią nieprawdę na jego temat. Wjazd Donalda Trumpa przypominał test kampanii wyborczej. Były utwory The Rolling Stones, hymn narodowy i modlitwa, a podczas wystąpienia prezydenta kilkutysięczny tłum skandował USA, USA. Minął miesiąc od mojej inauguracji. Przybyłem tu, by powiedzieć wam o ogromnych postępach w przywracaniu świetności Ameryce. Mówił Donald Trump, dodając, że przyleciał na Florydę, by spotkać się z wyborcami bez pośrednictwa mediów. Nieuczciwe media publikują jeden fałszywy artykuł za drugim, udając, że mają wiarygodnych informatorów. Media stały się problemem. One są częścią skorumpowanego systemu. Donald Trump dementował doniesienia o chaosie panującym w Białym Domu i przekonywał, że odziedziczył po poprzednikach kraj w fatalnym stanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec trochę oddechu. Zimą najchętniej wypoczywamy w kraju, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. Co dziesiąty Polak zaplanował w tym sezonie wyjazd z przynajmniej jednym noclegiem. Z tej grupy większość wypoczywa w naszych górach, mówi Teresa Buczak, Spot.

jakiś osowiały, bez bałwana nie ma zimy. No już dobrze, już lepimy. Proszę spojrzeć, warto było, bałwanowi dobrze tu jest. On tak się uśmiecha miło, jakby mówił nam: dziękuję. Serdecznie witamy w drugiej zagadkowej godzinie. Jest z nami pan Brunon. Dzień dobry. Jest z nami pan Mikołaj Święty? Nie. Nie święty, na pewno nie święty? O, na pewno. A dlaczego nie święty? No bo nie jestem zbyt grzeczny w szkole. Przynajmniej ma chłopak dystans do siebie. A postarasz się być trochę bardziej grzeczny? Mhm. Dobra, obiecałeś. Wiesz, ile osób cię teraz słyszy? No. Na dodatek mama, tata, babcia, brat, siostra i my. No witam Mikołaja. Dzień dobry. Dzień dobry. W naszym studiu jest także, a może przede wszystkim, niecodzienny gość. A że niecodzienny, to powitamy go niecodziennie. To może do tego niesamowitego powitania. Czy pan się zajmuje zwierzętami? Poczekaj, jeszcze nie teraz. Dołączymy nasze ludzkie fanfary. Tan, ta, tan, ta, tarara, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ale to słabo wyszło. To jeszcze trochę bardziej się postarajmy. I tak oto powitaliśmy w naszym studiu człowieka, który całe swoje życie służy potrzebującym zwierzętom. Ornitolog, podróżnik, założyciel i szef azylu dla ptaków w warszawskim zoo, dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego. Pan jest dyrektorem w warszawskim zoo? Pozwól, że skończę. Brunonie. Doktor Andrzej Kruszewicz, dzień dobry. Witam, dzień dobry. No to teraz możecie, proszę bardzo, swoje zachwyty. A hej, ochy. Jak jest pana ulubione zwierzę? No. Ssaków na pewno pies. A z ptaków kanarek. No to w takim razie, skoro tak, to zacznijmy może. Może od tego. A wie pani co? Dinozaury składają jaja na twardo. I wiemy, że jak zebra biega, to wtedy może zgubić paski. Ja w ogóle nie mam żadnych zwierząt w domu, bo ja się nie mam. Pozmawiajmy na temat wtóry. A wie pani co? Ja mam bajkę, ja tatuj tam, gdzie wtór gotował. A ja lubię mięso. Ludzie jedzą mięso, bo mięso daje siłę. Skąd ta siła? Z tego, niech pani dotknie moje mięśnie. Ja nie lubię kalafiorów, bo nie są z mięsa. Coś zaczyna wytłać. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. Tak, to tutaj mam. Tu, gdzie moja łapa dotyka. A co to za miejsce? Żołądek. W żołądku dusza? Chyba tak. A czy każde zwierzę ma duszę? Każde. Nawet żaby mają i nawet chmury mają i choinki. Wszystko ma. A co to znaczy, że zwierzę jest rasowe? Na przykład jest taki pies o rasy kundela. Albo o rasy dalmatyńczyka, albo o rasy bez rasy. A ciuciłały są głupie. One taki się urodził, prawda Michasia? No, po nim hodują na głupio. No tak, więcej na stronie www.polskieradio.pl, ukośnik trojka. I na stronie facebookowej dzieci wiedzą lepiej. Panie doktorze, jakie to one są, te psy? No, małe pieski. Ale małe, mądre raczej. Mądre. Mądre, prawda? A czy choinki mają duszę i chmury? Indianie w to wierzą. A pan? Poproszę o inny zestaw pytań. No dobrze, to mam jeszcze jedno pytanie, które brzmi następująco. Czy kiedy zebra szybko biega, to dlaczego ona wtedy nie gubi pasków? No, bo to musiałaby zgubić włosy. Ona ma włosy białe i czarne, a jak ktoś szybko biega, to nie gubi włosów. No, wiesz, że pojedyncze, ale nie wszystkie. A tu jest ciekawe pytanie, czy zebra jest biała w czarne paski, czy też czarna w białe. Chyba biała w czarne jak paski. Jak pan sądzi? Nie, właśnie jest czarna. Zebra jest czarna w białe paski. A jak tego dowiedli naukowcy? Badając rozwój płodu, zarodka. A w której historii znajdziemy początki pana wielkiej pasji? Oj, ja się z tym urodziłem. Urodziłem się, rodzice to potwierdzają, że ja tylko potrafiłem stać na nóżkach w kojcu, to byłem wpatrzony w kanarka. Jak marudziłem, to mi tego kanarka w klatce stawiano obok i byłem jak zahipnotyzowany i byłem z głowy na długi czas. No dobrze, a gdyby teraz wszedł do naszego studia, na przykład tak puka do drzwi, potem kto potrafi naśladować skrzypiące drzwi? Jeszcze raz? Tak, otwierają się drzwi i wchodzi mały Andrzejek. Taki, nie wiem, 5, 6, 7 lat. W rajstopach pewnie. Ale chciałam zapytać, co ma w kieszeniach? Nie, przynosiłem oczywiście różne zwierzątka do domu, ale jeśli miałem 5 lat, to byłem pewnie w rajstopkach, a z reguły były bez kieszeni. No tak, ale w takim razie w garściach co trzyma? No, ja przynosiłem różne pająki, ślimaki, rybki łapałem. Miałem akwarium poza tym, więc dla tych rybek musiałem zdobywać pokarmy, więc miałem swoje miejsca do łowienia planktonu, do łowienia tubifeksu, czyli rureczników. Wszędzie mnie było pełno, bo musiałem swoje rybki nakarmić. Ale pamięta pan ten moment takiego niesamowitego zainteresowania, że nie tam piłka, nie tam matematyka czy filozofia, tylko właśnie te zwierzaki. Pasja ornitologiczna to zaczęła się od momentu, kiedy sam poszedłem w takie, pamiętam, osty, kwitnące, już trochę owocujące, koniec lata, i tam były szczygły. Ja nie wiedziałem, co to są za takie piękne ptaki, i tak się dawały z bliska obserwować, i obserwowałem je, i potem z pasją szukałem, co to było, jakie to były ptaszki, i potem zaczęło się właśnie podkrywanie następnych ptaków. I tak to wciągnęło. Ptaki rzeczywiście spełniają wszystkie funkcje, które bym sobie wymarzył od zwierzęcia, które miałoby być moją pasją. Latają, są piękne, są kolorowe, można podróżować po świecie, żeby je obserwować. No, poza tym potem tu chciałem być lekarzem od ptaków. No i tak się stało. I tak się stało. No dobrze, ale podchodzimy do ptaków, słuchajcie, i widzimy, tak, jak ptaki reagują, jak patrzą nam w oczy, bo tak też się zdarza, ale co ten ptak widzi? Co on sobie może myśleć wtedy? Ptak ma swój świat. I tak naprawdę człowiek może w tym świecie być czymś zupełnie obojętnym, bez znaczenia. Tak jak drzewo, które się chwieje na wietrze. Podobnie jest w ogrodzie zoologicznym. Jeżeli 750 tysięcy ludzi przechodzi alejkami, to zwierzęta w ogóle tych ludzi nie zauważają. A wystarczy, że jedna osoba przełoży nogę przez barierkę, że od razu wszystkie zwierzęta są spięte, bo ktoś zachował się inaczej. Więc podobnie człowiek, jeżeli człowiek jest w mieście i są ptaki w mieście, chce te ptaki w mieście obserwować, to nie ma co się przebierać, żadne maskujące ubrania. Trzeba być normalnie ubranym, zachowywać się normalnie, a ptaki będą też wtedy miały ten mały dystans ucieczki, to się nazywa, nie będą uciekały, no bo widzą, że to jest normalny element przyrody. A jak człowiek się przebierze, maskujący stół zacznie się skradać, no to natychmiast będzie zauważony i będzie wtedy... Czyli kompletnie odwrotny efekt. Tak. Razem z mamą, babcią i moją siostrą pojechaliśmy nad jezioro i zobaczyliśmy, że na jeziorze pływa właśnie samiec łabędzia, samica z dwójką młodych. I najwyraźniej one też bardzo troszczyły się o te młode, bo jak nas zobaczyły, zaczęły do nas powoli podpływać i kiedy wyszło na ląd, zaczęły trzepotać skrzydłami i wydawać takie dźwięki, takie kra, kra. I my wiedzieliśmy, że one się boją o dzieci, że chcą mieć prywatność, więc myśmy się po prostu usunęli się do lasu. Inteligentne stworzenia trafiły na inne inteligentne stworzenia, bo inteligencja to empatia, prawda, też. A takie spektakularne zaloty ptasie, jakie pan obserwował. To będzie spektakularne, fajne. Panowie, powiedzcie jeszcze, co to spektakularne, to znaczy takie niesamowite, rzucające się w oczy. Tak, Mikołaj? Tak. Mhm. No to więc właśnie, to spektakularne zaloty. Spektakularne, czyli widowiskowe, stąd jest słowo spektakl. Tak. Widowiskowe. Dobrze. Tak, oczywiście są ptaki, które mogą zaskakiwać. Nie byłem jeszcze na Nowej Gwinei. Nie widziałem cudowronek tańczących, tak jak one to potrafią. Oglądam w filmie Davida Attenborough i jestem zachwycony tymi ptakami. Wiem, że to się dzieje wysoko w kronach drzew i to wcale nie jest łatwe do obserwowania, ale kiedyś się tam wybiorę, żeby to zobaczyć. Pawie. Trudno o bardziej ekstrawagancki strój niż ma samiec pawi. Hej, malutka, zobacz mój ogon. No tak, ale to wszystko ma swój sens, to się nie dzieje tak przypadkiem, to pokazywanie ogona. To, żeby mieć taki ogon, to nie jest takie proste. To trzeba mieć doświadczenie, trzeba o ten ogon dbać, trzeba utrzymać kondycję. Ten ogon nie pomaga ani w zdobywaniu pokarmu, ani wody, ani przed uciekaniu przed drapieżnikiem, ani przed deszczem, ani przed wiatrem nie chroni. Więc jest to utrudnienie, które ma się w życiu, a jednocześnie trzeba o nie dbać, żeby było piękne. I to jest sprawdzian dla samca. Także tutaj ten ogon to jest bardzo ważny. Takie bardzo ekstrawaganckie toki to są na przykład u tragopanów. To są takie bażanty z Himalajów. W różnych miejscach Himalajów są różne gatunki tragopanów. Ja to widziałem u nas w zoo, mieliśmy tragopany Teminka i to jest coś obłędnego. Jak ten tragopan na sekundę dosłownie się zmienia, zupełnie inaczej wygląda w całe jego całe ciało, ale przede wszystkim na dyma nagle niebiesko-czerwony jaskrawy worek przed sobą, takie różki niebieskie. Trwa to ułamek sekundy i to znika. I właściwie jak się nie zrobi zdjęcia w tę sekundę, to się tego nie zapamięta. Więc no, mam takie zdjęcia, udało mi się. I to trwa naprawdę chwileczkę. Nadmuchuje ten worek, pokazuje zamicy i za chwileczkę to wszystko znika. No, prawdziwa miłość wymaga i poświęceń, i wspaniałej oprawy. Amelia Luśnia i jej kołysanki świata, a w naszym studiu doktor Andrzej Gruszewicz, przyjaciel ptaków i zwierząt wszelakich. To każdy chyba tak pana przedstawia, prawda? No, w Wikipedii też starają się ludzie przeczytać tak? Niektóre rzeczy. Ale najbardziej spektakularne powitanie, jakiego pan doświadczył? Nastąpiło 5 minut temu. Bo ja wiem. Albo takie przywitanie pana w sposób specjalny. Wojtek Mann kiedyś mnie przywitał. Aha. Pierwszy raz zobaczyliśmy się face to face w Trójce, bo tam prowadzę przecież, znaczy on prowadzi audycję, ja tam jestem małym wtrętem. Darek Pieruk wpuszcza moje audycje, tak. Takie krótkie speech o ptakach. Pierwszy raz spotkałem się z Wojtkiem Mannem i Wojtek Mann powiedział tak: oto Andrzej Kruszewicz. Chwila ciszy, przystojny. No pięknie. Zabrzmiało to pięknie i to pamiętam. To było takie niezłe. Do końca życia. Proszę pana, czy zwierzęta mają swoje hobby? Czy coś robią, no nie po to, żeby zdobyć pożywienie, żeby utrzymać się przy życiu, ale coś dla frajdy, dla przyjemności? Oczywiście tak. To też łatwiej zauważyć u tych ptaków, które są inteligentne, w ogóle u zwierząt bardziej inteligentnych. Rozwijanie różnych umiejętności u młodych zwierząt, no to też jest w ramach zabawy, w ramach hobby, ale to ma przygotować do późniejszego polowania, chociażby tak jak młode koty się bawią gałgankiem, czy młode psy, w gonitwy. Więc to te zabawy to są jakby, mają aspekt praktyczny. Ale dorosłe zwierzęta czasem wykonują czynności, które są po nic. One są po prostu dla przyjemności. I To może być tak jak u Keju, papug nowozelandzkich. Zjeżdżanie głową w dół na grzbiecie z górki, po śniegu. Naprawdę? One tak robią, tak. Papugi? No, to jest zupełnie coś paradoksalnego, bo no, ptak po kudry się kładzie na grzbiecie i głową w dół zjeżdża z górki. No i po śniegu. I, no po co oni to robią? No wyłącznie robią to dla frajdy. Tak. Keje też potrafią na przykład dla zabawy rozmontować komuś samochód. Naprawdę? Tak. Jak zostawi się samochód na Nowej Zelandii bez opieki, to można mieć na przykład oderwane tablice rejestracyjne, gumkę wyjętą. Jakie zwierzęta? Franek, papugi, to ty mi zepsułeś znowu samochód. Albo uszczelkę spod szyby wyjętą, albo rozpakowane koło zapasowe, małe, różne rzeczy. Mało zabawne. Wszędzie są ostrzeżenia. A co kuny robią z naszymi polskimi samochodami? No ja przepraszam. No więc właśnie, co zrobiły kunach z moim pięknym samochodem? No tak, tak, potrafią. Tak. Ale wracając jeszcze do samych zabaw, jak się poobserwuje na przykład słonie, zwierzęta no super inteligentne, to przecież to, co one wyprawiają w ciągu dnia, to są ewidentnie zabawy. A jak wejdą do wody, to potrafią rozrabiać jak pijane zające. O, tak. Pawiany, ciągle jakieś gonitwy, coś podbieranie komuś czegoś, zabieranie, uciekanie, to wszystko są zabawy. Jeszcze... Nasze goryle gonią się, wygląda to tak, że strasznie groźnie. Jeden goni drugiego, mały goni, znaczy duży goni małego goryla. Ludzie przerażeni, bo tu widać taką agresję jakby u nich. A za chwileczkę to ten mały goni dużego. One się po prostu bawią w berka. No tak, ale tak naprawdę inaczej czytamy sygnały akurat goryli, bo kiedy one wydaje się, że się tak mocno śmieją, to wtedy rzeczywiście są agresywne, prawda? Pokazują zęby. Ta mowa zwierząt zupełnie inaczej wygląda niż u nas, tak, u ludzi. Tak, my pokazujemy zęby, kiedy się śmiejemy, czyli kiedy jesteśmy radośni. Tak. Psy domowe potrafią się tego nauczyć od człowieka i też pokazują zęby. Też u psa pokazanie zębów oznacza agresję, ale one wiedzą, że człowiek pokazuje zęby i że jest przyjazny, więc one też pokazują zęby, żeby pokazać, że są przyjazne. Niektóre potrafią to opanować. Więc tak, oczywiście zwierzęta mają naturalną skłonność do zabawy, ale musimy to sobie powiedzieć wyraźnie. W naturze mają ku temu rzadkie okazje, dlatego że w naturze muszą uważać na zagrożenia, muszą coś zjeść, muszą zaspokoić pragnienie, mają mnóstwo potrzeb własnych. I muszą uważać na człowieka. Potrzeby życiowe muszą zaspokoić. A w hodowli w zoo łatwiej nam to obserwować, dlatego że one mają łatwo zaspokojone wszystkie swoje potrzeby i mają więcej czasu albo na sen, albo na zabawę, albo właśnie na rozwijanie jakichś zajęć hobbystycznych. A ptaki, jak jest z ptakami, z tymi zabawami ptasimi? No te papugi to w ogóle fenomenalne. Mhm. A jeszcze jakieś inne przykłady ptasie? Z głową w dół na plecach. No więc nasze wrony taka martwa potrafią na przykład sobie podśpiewywać rano. Jest słoneczko, siedzi pod nosem. No, przecież nie robią tego dla pieniędzy, ani dla jedzenia, tylko robią to dla przyjemności. No to, co on tam z orzechami wyprawiają, rozbijają te orzechy, no to już ma aspekt praktyczny. Tak. Ale to też jest loteria. Dlatego, że to są zwykle 3-4 wrony, zrzucają jeden orzech na zmianę. Kto go rozbije, to jest właśnie loteria. Potem szybko wskaczą, ktoś tam próbuje coś wyrwać, ale udaje się to tylko jednej. Czyli to też taka zabawa w ruletkę wronią. A jak brzmi to podśpiewywanie? No, w cudzysłowie mówiąc, pod nosem. Myślę, że moja ciotka papugi przy goleniu śpiewała lepiej niż ale zdobędzie się pan na to, żeby tak nam przybliżyć nie, trochę? To jest takie mruczące, piszczące, bardzo trudne do naśladowania, bo to są takie brzuchomówcze wręcz popisy wronie. A zdarza się tak, że ptaki potrafią zaśpiewać jakiś fragment frazy muzyki? Oczywiście tak. Klasycznej na przykład? No, przede wszystkim Beethoven, to co tutaj Bruno zaprezentował, to jest fragment piątej symfonii, początek. Beethovena, tak? Tak, Beethovena, a skąd to się wzięło? To jest śpiew Ortolana. Mm-hmm. Głos Ortolana jest właśnie taki. Tu, tu, tu, tu. Ortolana, czyli? Ortolan to jest taki trznadel, który u nas występuje. Trznadel. I on śpiewa dokładnie tak, więc w wielu utworach muzycznych można znaleźć ślady inspiracji. Inspiracji z natury. No, cały karnawał zwierząt, cały utwór, Sesansa, bo to jest zdecydowanie inspirowany zwierzętami. Słuchać tam te zwierzęta. Słychać. Był u mnie szpak, który ewidentnie śpiewał walce Straussa. Miałem Gila, który nauczył się walcu Straussa, bo ja sobie często puszczałem. I nawet pięknym, modrym Dunajem po prostu śpiewał mi Gil. Miałem takiego właśnie szpaka. I pamiętam Kosa, to było na Ursynowie, który wygwizdywał fragment dla kukaraczy, więc to się zdarza. To teraz co panowie wybierają? Johann Strauss nad pięknym, modrym Dunajem, La Cucaracha. Beethoven, piąta symfonia. O, proszę bardzo, jaki kaliber. Piąta symfonia Beethovena. Saint-Saëns, karnawał zwierząt. Proszę bardzo, koncert życzeń. Camille Saint-Saëns, karnawał zwierząt, to ma jakiś fragment, może o kurach i kogutach. Bardzo proszę. mają swoje ptasie języki, bo jeżeli zięba śpiewa ping-ping, ping-ping to jest jakiś tam ziębi język. Te ping-ping to jest powodem, dla którego zięba ma nazwę w wielu językach. Bo jest fink po niemiecku, no właśnie. Finch po angielsku. To nie przypadkiem, prawda, ten ping. Ale te dialekty u zięb to funkcjonują w taki sposób, że na przykład samiec zięby z Warszawy śpiewa inaczej niż samiec zięby z Krakowa. Wow. I tutaj wiemy to dokładnie, że młode samce uczą się śpiewu od swoich ojców i wraz z odległością ten śpiew może być zupełnie rozmaity. W Europie, jak podróżuję, słyszę zięby, to w każdym kraju śpiewają inaczej, dlatego że one uczą się pieśni od ojca. Słowiki na przykład mają pieśń wrodzoną, nie muszą się tego uczyć. Po prostu on wie, jak ma zaśpiewać. Słowiki podobnie śpiewają. Podobnie skowronki. Ale zięba musi się nauczyć, kos musi się uczyć od ojca, a potem kos jeszcze zasłyszane dźwięki wplata do swojej piosenki. A jak brzmi kosi śpiew? To są takie fletowe gwizdy. Fletowe gwizdy monotonne, melancholijne, dość rozbudowane. Im starszy samiec, tym tych gwizdów jest więcej, tym są bardziej rozbudowane. No bo znowu śpiewak, to też są takie melancholijne głosy, ale one są powtarzane po 3, po 4, po 5 razy. To samo, to te same frazy. U kosa jest to urozmaicona fletowa piosenka, która się sobie tam rozwija. Czyli są arcymistrzowie w tym względzie i amatorzy. No, tutaj jakby... Ci amatorzy, to tak nam się wydaje, ale oni muszą perfekcyjnie wykonać swoją piosenkę. Słowik, piękna pieśń, ale on musi tę pieśń wykonać bezbłędnie. Jak jest jedna fałszywa nuta, nie zostanie nigdy wybrany jako samiec. Będzie sobie po prostu brzęczał z tą fałszywą nutą, żadna samica go nie weźmie. Czyli znowu wracamy do tych ptasich zalotów. Albo musi być wytrwały. Tak jak na przykład brzęczka. Brz, brz, brz, brz, brz. I brzęczy tak przez 40 minut, czy na przykład strumieniówka. Dze, dze, dze, dze, dze, i tak przez pół godziny. Wytrwały, silny. To jest ten sprawdzian. Skowronek znowu musi wisieć w powietrzu, na wdechu i na wydechu śpiewać. Wisi 100 metrów nad ziemią, zjada 3 ziarenka, pije kropelkę rosy i znowu w powietrze musi się sprawdzić jako silny, sprawny samiec. No tak, no ale każda miłość wymaga poświęceń. No zdecydowanie. My jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto puchaczy słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, ten dostanie od nas po uchu. Jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Każdy w lesie wie, co to znaczy, wie, co to znaczy, wie, co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu. Zagadkowa niedziela. Okay, it's funky time again. Children, you know you love to jump. So here we go. Five monkeys were playing on a bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. That is what the doctor said. Well, four monkeys were playing on the bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. That is what the doctor said. Well, three monkeys were playing on the bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. That is what the doctor said. Now two monkeys were playing on the bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. That is what the doctor said. Now one monkey was playing the bed. He fell off and bumped his head. Mommy called the children and the children said, yes, more monkeys jumping on the bed. Yes, more monkeys jumping on the bed. Yes, more monkeys jumping on the bed. Yes, more monkeys jumping on the bed. That is what the children said. Yes, more monkeys jumping on the bed. That is what the children said. Yes, more monkeys jumping on the bed. That is what the children said. Oh, we gonna keep on jumping, yeah? Aha. Wracamy do rozmowy o fantastycznym, fenomenalnym świecie zwierząt. Jakim jeszcze świecie? Ogromny. Piękny. Piękny, jaki silny, jeszcze ten świat zwierząt? Ładny. Piękny, ładny to podobne. No jestem, a czy pawian jest silny, piękny? Dziki. Dziki nawet. Świat zwierząt. Pawian nie jest piękny? Ten z czerwonym tyłkiem. No. Według mnie jest piękny. A według każde pana? Zwierzę jest piękne, nie, jest no oczywiście każde zwierzę jest tak piękne, na ile jest to jemu potrzebne do życia. A kto w tym świecie zwierząt jest największym awanturnikiem i rozbójnikiem? Takim łobuzem. Małpy. Małpy. Dobrze, zwłaszcza pawiany, które już. Ale diabeł tasmański, to po prostu tam nie ma zgody. Tam to, ja nie wiem, jak one się rozmnażają. Strasznie nawet, krzyczy ten diabeł tasmański. Drapią się, gryzą, cały czas hałasują. Ktoś mnie kiedyś spytał, jak one się rozmnażają. No więc odpowiedź była jedna, mimo wszystko. Po prostu mimo wszystko się jakoś to udaje. Akurat nie wiem, czy to o diabłach tasmańskich jest w 100% prawdą, bo mam książkę i. Tak, one mocno gryzą, łatwo się denerwują, mają takie niebezpieczne zęby, naprawdę ostro gryzą. Diabły tasmańskie są torbaczami, jak kangury czy koale. Noszą dzieci w torbie, jest to jeden z niewielu gatunków, którym ojciec pomaga w wychowaniu, one noszą dzieci na plecach. W kwestii wychowania... No, ale zanim do tego dojdzie, to samica może rodzić nawet 20 młodych, ale przeżywają w torbie tylko dwa. One między sobą już wtedy walczą. Od samego początku. Więc to tak, te zwyczaje diabłów tasmańskich są rzeczywiście diabelskie. Panie doktorze, a gdybyśmy tak zajrzeli bardziej do pana świata, ptasiego świata, to pamięta pan, jak pan... Mój świat jest ludzki. No ja nie wiem, czy częściej pan przebywa wśród ptaków, czy ludzi. Nie, no mam ptaki wokół siebie wszędzie, lubię ich towarzystwo. No, obserwuje pan przecież je. Tak. Od tylu już lat. Podróżuję za nimi. No dobrze, ale też pan niestety pan obrywa od tych ptaków. Pamięta pan rybitwę, Kawkę, Krogulca, który zabrał panu ze wściekłości czapkę. Krogulec zabrał czapkę, jaszczur uderzył mnie w głowę, rybitwy mnie pobiły po głowie, gawron mi narobił do oka. Tak, no oczywiście. Do oka? Tak, wchodziłem na sosnę, żeby zaobroczkować młode gawrony i w połowie tego pnia gołego wspinałem się jak niedźwiedź. Chciałem sprawdzić, jak daleko mam jeszcze do pierwszego pnia i odchyliłem się i w tym momencie gawron narobił mi do oka i spadłem z drzewa. Nic złego się nie stało, nie byłem wysoko, ale no tak, no, narobił mi do oka, narobił mi za koszulę, różne sposoby. Drapały mnie, dziobały, tak, ale kocham je mimo wszystko. A co najbardziej może wyprowadzić te ptaki z równowagi? Kiedy one są najbardziej wściekłe? No, kiedy się człowiek zbliża im do gniazda. Zwłaszcza jak są pisklęta w gnieździe, bo przy jajach niektóre ptaki są bardzo takie subtelne, starają się liczyć na to, że się nie zauważy. Ale jak są pisklęta, zwłaszcza takie podrośnięte, no to wtedy ptaki się wkurzają. A potrafią się też, no bo skoro się potrafią wkurzać, to może potrafią się też śmiać. Żeby się śmiać, trzeba mieć przeponę. Ptaki nie mają przepony. Ale dobry nastrój miewają? Ależ oczywiście, to jest zupełnie inna historia. Jak to wyrażają? Nie ma śmiechu u ptaków, no bo jest to niemożliwe. Natomiast dobry humor pokazują na różne sposoby. To może być sobie podśpiewywanie takie pod nosem cichutkie i to robi wiele ptaków. Jak się bliżej pozna ptaki, to widać to wyraźnie, kiedy one mają dobry humor, kiedy sobie coś tam pod dziobem podgwizdują, albo właśnie kiedy w ogóle skupią się i sobie tam coś trąbią cichutko po sobie, a muzą coś śpiewają. To jest objaw dobrego humoru oczywiście. Ptaki inteligentne jak papugi mają skłonności do zabaw. Będą wieszały się na dziobie, na ogonie, na pazurach, będą robiły różne rzeczy, będą wsadzały gdzieś patyki, będą coś kombinowały, będą chciały rozmontować kłódkę. No widać, że skłonność do zabawy jest ogromna. Krukowate znowu też znajdą coś i zaczynają się tym bawić. Z tym, że kruki, które są najbardziej inteligentne, są bardzo trudne do obserwowania, więc tak naprawdę mało o nich wiemy. A znowu wrony, które są łatwe do obserwowania, są obok nas, to mają takie trochę bandyckie zwyczaje. Tworzą grupy takie bandyckie, to dokuczyć wiewiórce. Takie gangi, tak? Takie, tak. Popatrzeć, gdzie wiewiórka schowa orzeszek, zabrać się tej orzeszek. Jak jest sucharek, wiewiórka ma sucharek, to zabrać się ten sucharek. Potem moczą go w wodzie, zabierają go sobie nawzajem. No, tam mają swoje różne tam projekty. Ja chciałam mówić o takiej sytuacji, bo raz ja jechałam autem z rodziną. Prowadziłeś? Nie, w sensie jechałam z mamą, tam siostrą, babcią I obok leciał kruk, który miał problem z rozbiciem jakiegoś twardego żołędzia, bo na przykład rzucał, ale nie chciał się rozbić. Więc padł naprawdę cwany pomysł, bo zobaczył, że my jedziemy, więc poleciał do góry, wrzucił żołądź pod auto i kiedy auto już pojechało nasze i jakby rozdrobiło ten żołądź, to on sobie spokojnie ten żołądź zabrał. A to akurat często spotykany obrazek. Pewnie to nie żołądź, tylko orzech, bo z żołądziem to by sobie poradził, a z orzechami one właśnie sobie z włoskimi orzechami nie radzą i raczej był to gawron, też czarny ptak, bo kruki to jakby są bardziej mięsożerne. Tak, i wrony, i gawrony rozbijają orzechy i rzeczywiście nauczyły się podkładać te orzechy pod samochody. U nas w zoo podkładają to pod wózki elektryczne i czekają, aż zostaną te orzechy rozgniecione i potem je połykają, bo one mają tak zbudowany przewód pokarmowy, a nie mają zębów, że mogą połykać takie rzeczy ostre. Potem żołądek trawi wszystko to, co się nadaje do strawienia, a reszta jest wypluwana w postaci wypluwki. Mhm. Inteligencja. Poczucie humoru przy okazji też. To jest związane jedno z drugim. Jak najbardziej. I u człowieka, i u ptaków, jak się okazuje, też. Komarzać zaczął, mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą. Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa. Sęp zasępił się strasznie, osowiała sowa. Figielek, od figielek, Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. A nasze dzisiejsze Poczytajki Czy Tadełka będą zupełnie inne niż pozostałe. Jak myślicie, dlaczego? Bo jest z nami dyrektor Zowarszawskiego. Tak, jest to jeden z powodów. No dobrze, dobrze. A kolejny... Mikołaj, a ty co myślisz o tym? Dlaczego będą inne dzisiaj? Jakiś pomysł? Podpowiedź? Ano dlatego, że trzymam w moich dłoniach cztery znakomite opowieści, a każda z nich zaprasza nas do niesamowitego świata zwierząt. Każda jest ładnie wydana i świetnie napisana, a współtworzył te książki jeden pan, jeden człowiek, nasz gość. No, kto przedstawi naszego gościa? Dyrektor Zawarszawskiego. Tak, doktor Andrzej. Doktor Andrzej Kruszewicz, tak? I propozycja numer jeden, panowie, premierowa o ssakach świata. Książka dla całej rodziny, opowiada Andrzej Kruszewicz. Znajdziemy tu opowieść o wrzaskach diabła tasmańskiego, o tym już mówiliśmy. Jak te wrzaski brzmią? Strasznie. Dobrze, to tak opisowo, a teraz tak konkretnie, jak to poukładać? Nie naśladować, to są wrzaski, nie z tej ziemi. Ojej, diabelskie, tak? Ludzie się tego bali, nie wiedzieli, co to za zwierzę. Ale niskie rejestry, wysokie? No to jest taki, to jest związane, to podobne trochę do warkotów psich takich, no. Jest tutaj także zwierzę w zbroi, to nosorożec indyjski. Do czego ta zbroja jest mu potrzebna? Nosorożec indyjski żyje w takich zaroślach trzcinowych. Te trzciny są potężne, mają 4-5 metrów wysokości i mają bardzo ostre krawędzie swoich liści. Nasze trzciny, jak się nieostrożnie po nich chodzi, też mogą przeciąć skórę. A tamte trzciny tną jak brzytwy. Dosłownie, bo chodziłem po tamtych trzcinowiskach i nosorożec właśnie po pierwsze chroni się przed tymi ostrymi krawędziami trzcin, po drugie chroni się przed krwiopijnymi muchami, które go atakują, no i chroni się przed upałem. I trzecia historia... Właśnie ja chciałam was teraz zapytać, Brunek. Hej. Słuchajcie, jest pewne zwierzę, które ma potężnie cuchnącą broń. Co to za zwierzę? Skunk. Po co mu ta broń? Aby odstraszyć że jak drapieżniki go atakują, to żeby puścić bąka. No, to nie jest puszczenie bąka, to jest wypryśnięcie wydzieliny, która jest bardzo trudna później do umycia. No, chyba keczupu trzeba użyć. Nie wiem czego, ale po prostu to się przykleja do wszystkiego i bardzo długo potem paskudnie pachnie. I propozycja kolejna. O ptakach tym razem. Jest tutaj opowieść o pewnym dudku, czubatym klaunie, który przysmaków szukał, no właśnie gdzie? W lesie? W łajnie. W krowich? Kupach? Można powiedzieć ładniej. Plackach, no to kupach, no tak ale było. Wierszem by było właśnie. Ciekawe, kto by je zjadł. No tak. Tak, bo tam są różne chrabąszcze. Ale trudno o kupie poetycko, prawda? No, da się prawie się udało. Tam właśnie są różne takie pędraki i on to tam wybiera. To. Ale jak on to robi sprytnie? Te książeczki są też przetłumaczone na język łotewski. I to o ptakach, i ta o zwierzętach są przetłumaczone na język łotewski. To jest dopiero śmieszne, bo ten język dla nas jest zupełnie egzotyczny. Ale tak, są te książki przetłumaczone już na język łotewski, a jeszcze kupili prawa Chińczycy i Niemcy. Zobaczymy, co z tego będzie. To Niemcy, Chińczycy przeczytają także o sójce, która kąpie się, i teraz ciekawa jestem, co mi odpowiecie. Kąpie się w czym? Sójka. W gnójce i kupie? W gnójce nie. W kupie nie. Nie. To jest elegancka sójka. W wodzie nie, bo to byłoby zbyt oczywiste i proste. Piasku ptaki też mogą się... W soku, w sosie nie. Ptaki też mogą w piasku się kąpać, ale sójka kąpie się w mrowie. A co to jest mrów? Nie wiem. No właśnie. No, mrowi. W mrówkach? Mrowisku, tak. Jak ona to robi? Po co ona to robi? Właśnie ona, te mrówki wydzielają kwas taki mrówkowy, który jest bardzo niebezpieczny dla drobnych krwiopijnych roztoczy, które siedzą często w piórach sójki. I sójka robi sobie taką kąpiel po to, żeby pozbyć się tych nieproszonych gości, wszelkich pcheł i różnych krwiopijnych pajączków. I po to się kąpię nie, właśnie. Nie chciał tak wskoczyć. Bo ja często wkładam rękę do mrowiska, o tak, i mrówki mi obchodzą całą rękę. Potem jest trząsam i ręka pachnie takim octem. Bleh. Trochę gryzą, ale to nie boli. No to książka numer 4 mamy. Jeszcze książkę numer 4, która... Ojej, ja się nie mogłam od niej oderwać. Te poprzednie super, ale to jest bardziej dla rodziców i dziadków, myślę sobie. I to jest znakomita opowieść doktora oczywiście Kruszewicza i mojego radiowego kolegi Darka Pieruga. Doktor Kruszewicz w Trójce. Pełne humoru, rozważania nad na przykład właśnie ptasią kupą. Albo na przykład można się dowiedzieć, co piszczy w trawie. Albo czy gąsiorek to mały gąsior. Do tego znakomite ilustracje Sabiny Twardowskiej i dwie płyty. To są właśnie te audycje nagrane, nasze trójkowe. To jest mój wokal. To jest pana wokal, tak? W każdym razie wszystkie cztery książki polecamy. A dlaczego my o tych książkach rozmawiamy teraz? Bo to są Pocztajki Tadełka. Ano są. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Tadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. If you wanna fly with eagles, son, you need to learn to live your life like one. Look at what I'm doing, look at what I done, done, done. If you wanna fly with the eagles, son, well, I love you, little baby, but I gotta let you go. You're taking and you're taking. Now you've stopped to grow. I watch over you as you fly, fly, fly. Little baby, I can't be your sky. And when you see that horizon, believe in what lays beyond. And when you feel nothing but confusion, wind against it can be used to fly on. You're gonna fly, fly on. You can plan and plan, or you can just do. You gotta dig in deep, you gotta find your groove. Sing to your rhythm, mama. Sing to your pain, pain, pain. Let nobody take your voice away. No, no. W naszym studiu dr Andrzej Kruszewicz, człowiek pasji. A ta pasja to przewija się w zagadkowym studiu bardzo często. Dlaczego to jest takie ważne, żeby pielęgnować pasję już w dzieciństwie, żeby wspierać dzieci, kiedy zainteresują się czymś bardzo? Trzeba pamiętać, że człowiek z pasją jest o wiele szczęśliwszy i często ci ludzie żyją dłużej. A teraz po tej pasji, po to długie życie, leci pan na inny kontynent. No w ogóle Azję uwielbiam i no, staram się podróżować do Azji, żeby poznawać tamtejszą przyrodę, przede wszystkim ptaki, a teraz z grupą taką niewielką niemieckich obserwatorów chcemy wskoczyć na samo południe Tajlandii, żeby poszukać dzioborożców, zobaczyć jak tam wygląda sytuacja, ile ich jest, jakie są gatunki i przy okazji kurtaczków. No to są bardzo ciekawe ptaki. Małe i bardzo kolorowe, a dzioborożce no to potężne ptaki żyjące w koronach drzew. A gdybym zapytała pana, czego się pan przez te wszystkie lata swojej pracy, obserwując ptaki, od nich nauczył? Od ptaków można się nauczyć przede wszystkim czerpania radości z każdej chwili. Nie ma co planować rzeczy, które są niemożliwe i się smucić, że się nie udało, tylko trzeba żyć chwilą i cieszyć się tym, co daje życie. Tu i teraz. To jest tu i teraz, bo to jest czas na to, żeby właśnie się cieszyć z takich drobiazgów. Jeśli dwie osoby pójdą na spacer i będzie wiał wiatr, to jedna osoba będzie właśnie narzekała na ten wiatr, będzie narzekała na muchy, komary i kałuże, a druga na tym samym spacerze zauważy piękne motyle, zauważy piękne zioła, słyszy śpiew ptaków i będzie pełna wrażeń, będzie natchniona. I te same dwie osoby na tym samym spacerze wrócą w różny sposób, z różnym nastrojem. I właśnie ta pasja sprawi do poznawania przyrody, że jedna osoba wróci szczęśliwa, a druga nie. To dokładnie tak, jakby te dwie osoby spojrzały na nielota, kurę. I jedna osoba stwierdzi, że tam kura nawet nie lata, a druga osoba, tak jak pan doktor Andrzej Kruszewicz, powie o kurze zupełnie co innego, prawda? Takie podwórzowe kury, które żyją latami, znoszą jajka, wychowują swoje dzieci, mają koguta, który ostrzega je przed zagrożeniami. To są zwierzęta zadziwiająco inteligentne, bystre i myślę, że bardzo szczęśliwe, bo one się cieszą właśnie z takich drobiazgów jak wygrzebanie muszki albo mrówki, czy jakiegoś ziarenka, widać po nich ten entuzjazm. Taka kura... Taka zwyczajna wydawałoby się kura, także była wielką inspiracją dla genialnych twórców. Kura ptak nielot zainspirował swym żywotem między innymi Jeana Philippa Rameau, który skomponował przepiękny utwór pod tytułem Kura. Oto i on. No, my już pożegnamy się. Bardzo dziękujemy serdecznie, że odwiedził pan zagadkowe studio. Pan doktor Andrzej Kruszewicz był naszym gościem. Był zaszczyt pana poznać. Dziękujemy. Brunon powiedział piękne słowa na zakończenie. Mikołaju, tobie również dziękuję. No niech i cóż. Niech pan pozdrowi zwierzęta ode mnie. Załatwione. Dzioborożce w Tajlandii, koniecznie. Wszystkie niech pan lepiej pozdrawia. A my naszym zwyczajem będziemy życzyli teraz niedzieli jakiej? Zagadkowej, szczęśliwej i dzikiej. Dobrej i szczęśliwej. Panie doktorze, przed odlotem jeszcze do Tajlandii, jakiej niedzieli pan będzie życzył naszym zagadkowym słuchaczom? Spokojnej i inspirującej. Tak. Bardzo dziękujemy, kłaniamy się. Renata Szewczak, Marek Pawlukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk, mówimy do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub smartfona. Pierwsze uruchomienie w zestawie. Na przykład do laptopa HP z procesorem Intel Core i5. Za 2479 zł. MediaMarkt.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45.